Nóra, te nézed a Bridgertont? Nem, egy Vox-szal. És az mit szólsz? Hogy visszamenőleges hatályú rendelet nem mondta ki a kormány, hogy a szolidaritási hozzájárulás miatt nem lehet perdítítatni, azonnali jogvédelemnek nincs helye az ügyben, és a folyamban lévő pereket is le kell zárni. Az, hogy ez iszonyat para. Szia Nóra! Szia Barna! Hogy vagy? Ma is a jogállam borzalmas halálára ébredtünk. Egyre messzebb megy a hatalom, de vannak más híreink is. Sok érdekesség van, vannak. Digitális troll hadsereg, jön a Tisza program, esik a hó, ónos eső. Igen, igen. Történik valami. Kezdjük az esik a hó valami. Tegnap még hó volt, és ma még megmaradt, de reggelre már eső lett. Hát inkább olvad, meg latyak. Nem, esik az eső. Hát esik az eső is, meg latyak is van. Igen, de hogy ez szörnyű. Ez a pokol legmagasabb foka, amikor a szép hóra eső esik másnap, és így jössz be, és így úristen, inkább megölni magam. Igen. Ezt csak azért is beszélünk erről, ugyanis hát Karácsony is Vitézi egészen másképp látja a budapesti hóhelyzet kezelését. Nem tudom, te tegnap jártál-e a Budapesten, hogy látod a hóhelyzet kezelését, jól sikerült? Hát igen, szóval én nem vagyok az az ember, aki így élvezkedik a közszolgáltatásokkal szembeni elégedetlenkedésen, de tény is való, hogy körülbelül két helyre kellett elmennem tegnap, és ebből az egyik alkalommal így a 4-es-6-osról leszállítottak. A hó miatt, úgyhogy valóban nem éreztem maradéktalannak a probléma kezelését. A 4-es-6-os az még erős, mert ugye az a gyakorlatilag hát a 3-as metró után szerintem a legnépesebb járatunk. Igen, Európa legforgalmasabb villamosvonal, azt hiszem. És mi történt? Hó volt a sínen, vagy mit történt? Jó, pontosan nem tudom, mi történt, de egyszer csak leszállítottak. Most engem is valóban ez a kényelmetlenség érintett, de azért ennél rosszabb helyzeteket is el tudok képzelni. Érdekes. Én amikor 4 körül hazafele mentem volna, akkor meg az 1-es villamos nem járt éppen. Ami amúgy szintén, nagyon sokszor nem jár. Ami amúgy, igen, mind a kettőnek az az élménye, hogy az 1-es villamos az így csúcsidőben hajlamos nem járni, meg ezek szerint a hóba is, hiszen tegnap hatalmas hó esett Budapesten, aki nem tudja, mert vidéki, 3 cm, legalábbis szemre, nem tudom mi a hivatalos szám, de azért annyira nem volt vészes. Hát nem tudom, itt a környéken meghalt minden, tehát a Hungárián szerintem óránként 100 métert lehetett haradni a autóknak. Én lesétáltam egy megállót, mert nem járt az 1-es villamos, mondom, akkor metrózok. Talán az működik, és amúgy működött, úgy tűnik. Tehát ilyen 5-4-6 körül a hó az így ilyen jéggé taposott latyakjég volt a Puskás stadion megállónál, ami azért egy metró megálló, és egyben egy volán megálló is, az se volt eltakarítva. Vitézinek hasonló egyébként, ha ezt a cikket nézzük, igen, hasonló láttam, élményei voltak. Igen, ő kiakadt ezen, azt mondta, hogy rákérdezett, hogy most mi a francom, hogy ezt meg kéne oldani a Budapestnek, és azt a választ kapta, hogy 11:50-kor rendelték el a megállók takarítását, ami azért fura, mert én amikor reggel 7-kor indultam, akkor már esett a hó, igen, és megmaradt a járdán, úgyhogy azért talán lehetett volna számítani, és kifogásolja. Úgyhogy Karácsony Gergely Stockholmban van a Budapest Pride megszervezésért járó díj átvételén, miközben nincs helyettese. Hát ez valóban elég felelőtlennek hangzik. Nem az volt, hogy a Karácsony lemondta a külföldi útjait, amíg meg nem egyeznek a kormánnyal? Volt valami ilyen, hogy annyira szeretne tárgyalni, hogy ezzel lemondja minden külföldi útját. Lehet, hogy ez csak tavalyra. Hát lehet, olvasta közlönt, amikor ugye ezt a tárgyalást, ezt anulálták ezzel, vagy nem tudom. Igen. De hát a Vitézi csak nem hazudik, vagy nem tudom, lehet kiderül, hogy hazudik. Na, én azt elhiszem, de hogy ez mindenképp tegelék fura, hogy főleg, hogy nincs helyettes, most már lassan egy éve, ami szintén nevetséges. Hát, szóval és ugye a Karácsony, akit jelölt erre a pozícióra, az garantált volt, hogy nem fogják megszavazni a tűtőkatát, mint régi MSZP-s képviselőt, szóval igen. Amúgy nagyon érdekes, láttam arról is videót, hogy a második kerületben meg a polgármester, az Őrsi Gergely hókotrót vásárol. Igen, mert megelégelte, hogy az FKF-re kelljen várni. Én egy ilyen FKF telephely közelében lakom, és azon rögtem, amikor egy hónapja volt ez a nagy hó, akkor mentek a hókotrók, csak még nálunk nem rakták le a lapátot, hanem csak is siettek a fontos helyekre. Jól esett volna, hogyha eltakarítanak. Na mindegy. Hát igen. Úgyhogy hát Karácsony Gergely, te bazd meg, szedd meg össze magad. Tehát, hogy... De írja Vitézi, 3 órája járom a várost, egyetlen eltakarított villamos megállót sem láttam. Igen, ez itt elképzelem, hogy itt tényleg a -10 fokban így szomorúan ázik a Vitézés, így ez sincs eltakarítva. Hát figyelj, amúgy hasonló élményünk van. Egyébként a Vitézi, tehát hogy az empirikus élményemnek nekem is az volt, hogy én is sétáltam szomorúan, mert nem járt az 1-es villamos, és nem volt eltakarítva a megálló, ami ráadásul egy ilyen csomópontban volt. De ma az olvadás megoldja. Igen, az eső. Igen. Tehát ez amúgy ez a pokol maga. Ez, van ennél undorítóbb idő, azaz, amikor a hóra eső esik, így azonnal egy napra rá. Na jó van, hát Karácsony, kérlek, gyere haza, egyezd meg, ne a kormányon, hanem ezzel a saját közgyűlésed, de hogy ki legyen a polgármester helyettes, és akkor talán nem délbe jut eszébe a városvezetésnek, hogy amúgy cipőtalp vastagságú hó van. Mi lenne, hogyha elkezdenénk takarítani? Ja, meg a egyes villamosnak nézzetek már utána, hogy mi a francért egy tönkre hetente legalább egyszer. Igen. Mi történik? Mi történik? Hát nem tudom, ezek a régiek, ezek a Tátra villamosok, nem tudom, mi lehet a gond. Még, egyébként az is egyébként érdekes, igen, hogy itt az egyes villamos, ott vannak ezek a jó kis kaf villamosok, de hogy amúgy háromból kettő az a 50 éves villamos, amivel még gyerekként jártam. Igen. És nem ilyen volumenű utakon, hanem nem tudom, a Montpartnál, ami azért nem olyan forgalmas, mint az egyes villamos. Jaj. Jó, mindegy, hát ezt Lázár János gondolom kihúzta ezt is. Nóra, mit szólsz ehhez a hírhez? Első világháborús bomba szorult a francia férfi végbelébe. Ez tipikusan az, ami így följön a Facebook feedemen, és biztos, hogy nem kattintok rá. Jó, én rákattintok, de csak hogy, na jó, mi a catch, mi a clickbait, mi a hülyeség, a hazugság, de itt ez megtörtént. Így, ahogy van valójában, egy 1918-as bombát találtak. Kórházat kiürítették a műtét idejére, az egy sztori, amit elmesélt ez a férfi, de nem tudom, hogy ez fog ezzel. Elképesztő. Állapot stabil. Minden jót kívánunk neki, és hogy épüljön fel. Mind fizikailag, mind mentálisan. 20 cm, 3, mi az? 20 cm, 3 cm átérő. Na jó, nem egy kis kézigránátról van szó, hanem tényleg egy bombáról. Igen. Én nem tudom, hogy lehet ide jutni. De legyen egy jó hír is. Tegnap is volt egy megható hír, most ez is. Végül is foghatjuk annak. 30 évig élt barlangban egy férfi, és most az utcáról lakhatásba egyesület segítségével, illetve azt hiszem, hogy a második kerületi önkormányzat segítségével önkormányzati szociális bérlakásba tudott költözni. És dolgozik, és kezd sínre kerülni az élete, meg ilyen biztonságosabbá válni, és tényleg megható szerintem, hogy milyen fontos munkát végeznek az Ulénál. Ez amúgy elképesztő, hogy a gyermek otthonban nőtt fel, és nagykorúsága után az utcára került. Ez egyébként, hát igen, a gyermekvédelmi csődje, hát a hajléktalanok nagy része szintén. Így hasonló háttérből jön, ami az, hogy erre a problémára így nem találtak megoldást, vagy nem is akartak találni, vagy csak letolták, és ez nem csak a Fidesz, hiszen ő 30 éve, tehát ez azért egy elég régi sztori, de hogy azóta, a rendszerváltás óta egyik politikai párt nem talált erre egy megoldást, az egészen hajmeresztő. Ahol a általános iskolában jártam, ott mellettünk egy nevelőintézet volt, és tehát a iskolában kb. Minden fele onnan volt, és már gyerekként is olyan fura volt, hogy ugye mondták nekem, hogy hát igen, amik ők elmúlt 18 évesek kapnak, mit tudom én, akkoriban mondjuk mondok valamit, 1 millió forintot, ami akkoriban nagy pénz volt, de hogy azért nem elég semmire. Igen. Tehát egy lakást akkor se vettél belőle mondjuk, és akkor így kb. Az utcára vannak téve egyébként, hogy akkor innentől te nagy vagy, mehetsz a francba. Vagy valamit még mondtak talán, hogy ott lehet maradni nevelőként dolgozni, tehát még ez a B opció. És az még gyerekként is így, arra emlékszem, amikor ezt mesélték, és nem tudom, hogy most igazságtartalom mennyi, de nekem ezt mesélték, akik az intézetben voltak, hogy gyerekként is így, mi? Hogy így ez nem normális. Nem. Ez hogy működik, hogy kikúrnak a utcára, nem tudom, annyi pénz, amivel, tehát nem tudsz egy lakást venni, hogy akkor legalább ez megvan, hanem hogy nem tudom, albérlet, és akkor, hogyha nem találsz munkát 18 évesen, akkor bebaszt. És ha tovább akarsz tanulni, akkor meg nem fogsz. Hát igen, gyakorlatilag igen, mert nyilván az van, hogy utána el kell kezdeni dolgozni, hogy fönntarts magadat, stb. És ehhez azért a legtöbben, akik konszolidáltabb családi környezetből jönnek, azért jóval a 18. születésnapukon túl kapnak támogatást. Vagy, vagy azzal, hogy tudnak valahol lakni, vagy azzal, hogy anyagilag támogatják őket, és igen, erről is ugye írnak az ulések, hogy ez nem csak annyi, hogy valaki kap egy otthont, hanem utána is még nagyon sok szociális munka, meg segítség kell ahhoz, hogy egy ilyen váltást valaki így jól le tudjon menedzselni az életében, és hát szerintem azt is nagyon aláhúzza, hogy tényleg, ami igazából az Ulénak is az egyik ilyen alaptétele, hogy addig, amíg valakinek nincs egy saját otthona, addig sokan ezzel bármi más problémát is kezelni. Ugye egy csomóan mondják ezt hajlítanokra, hogy jaj, alkoholisták, drogosok, rossz életűek, mit tudom én, és hogy kicsit így meg kell fordítani ennek az erről való gondolkodást, hogy ezeket az egyéb problémákat akkor lehet elkezdeni kezelni, hogyha legalább a lakhatás biztonságos. Hát igen, azért ha az utcán kell élned, akkor azért nem tudom, mi a motiváció mellett, hogy majd nem tudom, leszokjál ezekről a bódítószerekről. Finnországban talán ott vezették be ez a Housing First megoldás. Igen. A hajléktalanságnak, hogy bármi előtt az van, hogy először egy hát lakot. Igen. Adnak a hajléktalanságnak, és akkor kezdnek el vele dolgozni komolyan szociális munkások, ha bármilyen függősége van, ha bármilyen hátránya van az életben, azzal foglalkoznak, mert az már ad egy olyan alapot, hogy amire lehet építeni. Amit azt gondolnám, 21. században, amikor nem tudom, ilyen aszteroidákon bombákat robbantunk és eltérítjük őket, vagy egy szilícium darabkára rálövelünk ilyen atomméretű tranzisztorokat, hogy utána legenerálja a, nem tudom, az AI Magyar Pétert, akkor talán ez is megoldható lenne, hogy az utcán élő embereket először elszállásolni, nem kell nekik házat üres rögtön, hanem hát az a másik, de hogy elszállásolni valahol, és utána elkezdeni dolgozni azon, hogy ezek az emberek rehabilitálódjanak, hiszen nem lehetetlen, úgy látszik, civil kezdeményezők meg tudják csinálni, hát az állam sajnos erre szintén nem tud semmilyen erőforrást adni. Igen, csak a betiltás működött náluk, megpróbálták ezt nem sikerült. Hát igen, és azért az tök fontos szerintem mondani, hogy az ULA az, akivel a gyerekvédelmi tüntetés után ugye együtt dolgoztak az Ádámék is, vagy ti is, vagy nem tudom, hogy mondjam, és hogy ott is ugye ez van, hogy gyakorlatilag a gyerekvédelmi rendszerből kikerülő, vagy úgy onnan kikerülve hajléktalanná váló embereknek segítenek, és szerintem ez tényleg, ahogy így az Orbán rendszernek a hazugságai vagy bűnei, azok így mennyire így összefüggnek, azt szerintem elképesztő, tehát hogy így kibomlanak ilyen iszonyatosan tragikus sorsok egyszerre. Valójában az, ami az ingatlan piacon történik, ami a gyerekvédelemben történik, ami a hajléktalan ellenességben, és ezek így mind... Ez a szegény ellenesség. Igen, összefüggnek. Ez a borzalmas empátia nélküli milyen elit kormányzás, ami folyik. Ja, hát kíváncsi leszek, hogy... Ha egyszer fordul ez. Igen, egy bérlakás program esetleg jól jön el. Amúgy ezt megígérte a Tisza. Megígérte egyébként. Nagyon váltás, akkor vehetünk erre. De igen, ezt amúgy a Márki-Zay is emlékszem megért, és ráadásul Hódmezővásárhelyen csinálják is, meg ott van az a fecske program, vagy hogy nevezik, amikor ilyen fiatal házaspároknak van nagyon kedvezményesen, hát ingatlan. Nem tudom, hogy ott ilyen bérlakás, vagy később ugye azt megvehetik kedvezményes áron, ugye amikor fizetik, tehát ez a tipikus ilyen önkormányzati lakásprogram. És az élettársi kapcsolatban élőknek is van. Most ezt így olvastam, és elolvastam, és utána a 90%-et elfelejtettem. Jó. Nem tudom, hogy van. Amúgy lehet egyébként, remélem. Én kinézem, tehát hogy nincs ilyen nagy ellenállás. Inkluzíva. Igen. Na, de ha már ugye... Ígéretek. Ígéretek és programok, akkor ugye Magyar Péter tegnap benn volt az ATV-be Rónai Egon. Rónai Egon. Ja, mert Róna az a 21-es. Igen. Ja, azt is hallgattam, és ugye összefolynak a fejem. Igen, szóval Rónai Egonnal beszélgetett a Egyenes Beszédbe, ahol szóba került az, hogy szombaton droppol a Tisza párt. Így van. Nem jelöltet, meg nem igazolást, hanem pártot. Így van. Vagy pártot, programot. Zsutymuty, vagy mi az Isten. Zsutymuty. Nem. Ezt tegnap Ádám is mondta, de az mi? Ja, kutyapártnak. Jó, oké. Nem, de amúgy, de igen, arra nem. Igen, bocs. Szóval ezt mondta el, hogy van egy 140 oldalas programjuk, ő egyébként annyira nem hisz benne, hogy ilyen hosszú programot le kell rakni, ezzel amúgy én azt hiszem, hogy egyetértek, vagy értem a politikai intuíciót emögött, de valóban legalább nem lehet majd ezzel se akkor piszkálni őket, hogy nincs programjuk, meg a Fidesszel kontrasztban ezt fel tudják mutatni, hogy itt nem csak annyi a mondás, hogy no war, no gender, no migration. Megfolytatjuk, illetve ugye Gulyás Gergő elmondta a kormányinfón, hogy hát az ő programjuk az látszik a kormányzásból, úgyhogy azt csinálják. Amúgy ebben végül is igaza van. Hát akkor az látszik, hogy ilyen káosz, hogy nincs semmi ötlet, nincs semmi vízió, nincs semmi narratíva, hanem hogy maradjunk hatalmon, és akkor közben úgy ilyen kell dolgokat csinálni, amikor épp valamire a választópolgár esetleg negatívan reagál, akkor hirtelen azonnal reagálnunk kell nekünk is, de amúgy kit érdekel. Abszolút. Legalábbis nekem ez a észrevételem, kedves Gulyás Gergely, majd javítson ki, hogyha ő máshogy látja ezt a Fidesz kormányzást az utóbbi, hát legalábbis 8 évben nekem ez tűnt föl. Igen, egyetértek. Úgyhogy kíváncsian várom majd ezt, hogy hogyan történik meg, hogy mik lesznek benne. Nyilván egy csomó elemét már hallottuk, és igazából szerintem majd erről nyilván beszéljünk akkor, hogyha kint van, de egy másik érdekesség volt még ebben a interjúban, ami az, hogy a Magyar Péter azt mondta, hogy a saját méréseik szerint nem tud olyan választókerületről, ahol több mint 3%-kal vezetne a Fidesz, ami azért elég kemény, ha így van. Hát igen, főleg, hogy voltak önkerületek olyan 20-30% körül nyert a Fidesz az előző választáson. Hát egy csomó helyen 50% fölött nyert az egyéni jelölt. Tehát, hogy ez kb. Azt garantálja, hogy ilyen már nem nagyon van, aha, ahol ilyen típusú többségük lenne, és hát, hogy nagyon szoros. Hát a felmérések is ezt mutatják. Hát már valamelyik, de mondjuk, hogyha nem tudom, nem a Humaikamrázágosan, a Nézőpont intézetét nézzük, hanem a 21. század, vagy a Mediánét, akkor a 21. század az is ők. A 21. század az a Géfodorék. Akkor 21. kutató kutatóközpont intézet? Aha, 21 kutatóközpont. Jó, igen, nem tudtam, hogy itt ilyen névmásolások is történtek, bocsánat. Még a programhoz annyira, azt mondta Magyar Péter, hogy ez nyilván egy ilyen, ez a 140 oldal, ez témákban az jobban ki van fejtve, meg igen, azt mondta, hogy még nagyon sok dokumentumuk van. Igen, igen. Hát jó, de hogy nyilván nem lehet kirakni jó, hát egy persze. 1500 oldalas valamit. Ha a választópolgároknak szól, akkor a 140 oldal az egy olyan, amit így fel lehet dolgozni, és el lehet dönteni, hogy ez tetszik-e nekem, vagy nem. Ja, csak nem, én abból a szempontból mondom, hogy egyetértek a Magyar Péterrel a programmal kapcsolatos szkepszisében, hogy így nem ez alapján fognak dönteni az emberek. Ettől függetlenül ebben nyilván van feldolgozható dolog, tudod, ebből az újságírók gyárthatnak utána anyagokat, szakértőt megkérdezni, mit szól hozzá, politikusokra rákérdezni, mit szólnak hozzá, recenziókat írni belőle, szóval, hogy ilyen értéke azért talán van most pusztán ilyen kampány. Technikailag. Én várom, nem tudom, te várod, lehet beleolvasok. Téged hát fog meggyőzni? Nem ez fog meggyőzni, de amúgy érdekes. Várom, hogy mi lesz az, ami, nem tudom, amiről eddig nem volt szó is benne van például. Vagy hogy tényleg most ha lehet ezt lobogtatni, mert ugye a Gulyáséknek is ez nagy kedvenc mondásuk volt, hogy hát egy programjuk sincs, vagy ami van, azt ugye nem mondják el, mert ugye a Tar Zoltán azt mondja, hogy ezt nem mondhatják el, hogy akkor erre is az lesz a narratíva, hogy hát ez hazugság, mert az igazi az, ami az Indexen megen ChatGPT amiről a bíróság első fokon kimondta, hogy az azért nem fedi a valóságot teljesen, semennyire, tehát hogy ezután mi lesz a narratíva, de hát ugye azért a Fidesztől azt megtudtuk, hogy az igazságmondás kényszere őket egyáltalán nem nyomja. Hát nem. Az történt, hogy hát ez a Széll Kálmán tér, gyerekkori nevén Moszkva tér, itt fölkerült a felüljáró egy Ruszkik haza graffiti, vagy tag, véleménykifejtés. Meg hát amúgy vannak itt graffitik egyébként, ha már itt tartunk. Azonnal lépett a magyar kormány, vagy Budapest, vagy én nem tudom ki ez, ezt letörölték, de így a graffitit ott hagyták. Ezt szedték le. Csak a Ruszkik haza. Na, én ezt a Hegedű Zsoltnak a Facebookján láttam, a Tiszás egészségügyi szakpolitikus posztolta, és akkor ezt gyakorlatilag utána le is szedték egy-két napon belül. Persze, wow, azonnal okay. Leszedték, és erre hát régen, amikor szerintem a G-nap, aha. Akkor jó, tehát ott itt szám dátum. Ja, hogy ez akkor volt. Hát szerintem a környékén, mert csúnya szó lesz benne, de hogy itt volt egyszer egy ilyen... Nem, a G-nap korábban egy volt. Ilyen párbaj a graffitisek és a városfenntartók festőművészek között. 2015? Na mindegy, igen, akkor a klasszikus geci viszont itt szerepet fog kapni, ugyanis itt van egy ilyen válogatás, hogy mi történt, hogy... Oké. Okay. Ó! Azt a mindenit. Nagyon szelektíven hát történt. Hát ez mindegy egy művészeti alkotás igen, lenne. Igen, a Banksynek volt ilyen, amikor egy másik graffiti művésszel zseniális. Veszekedtek a falon, hogy így nagyon szelektív. Tehát, hogy arra sügyeltek, hogy bármennyire a pártatlanságot figyelembe tartsák. Még mindig itt. De amúgy még ezen a ponton tartunk. Szerintem egyszerűbb lett volna lefesteni az egészet, mint az, hogy így csak azokat a kis részleteket. Nem? Lehet úgy voltak vele, hogy ó, passz, nekem urattunk is kell az egész aluljárat levesen, csak az, amiért ide küldtek minket. De mindegy, ez 2019-es sztori, a Ruszkik haza az teljesen friss, ezek szerint ez továbbra is tart. Ne fessetek létszős Fidesz számára kellemetlen dolgokat a falra, mert azt azonnal lefestik, vagy, hogyha esetleg... Ha szeretnéd, hogy legyen lefestve egy fal felület. Igen, hogyha esetleg a bérházatok fala az nagyon csúnya állapotban van, akkor nyugodtan írjátok fel, hogy Orbán egy geci, vagy Ruszkik haza, és az állam azonnal a segítségetekre siet, nem úgy, mint például a gyermekvédelemből kies embereknek. Nézzük azt, amit Barnát legjobban fölbosszantottam a reggel. Rendeletben tiltotta meg a kormány, hogy a szolidaritási adó miatt pert lehessen indítani. Ugye már zajlanak ilyen perek. Igen, itt nem csak, hogy megtiltotta, hogy pert lehessen indítani, hanem a folyamban lévő pert azt mondta, hogy ez így gatya. Igen. Vége van. Hát ez tökéletes illusztrációja. Szerintem amúgy, hogy tényleg mennyire Magyarországon a kormány, hogyha kétharmados, akkor valójában teljes mindig államrendet ágat, van, meg birtokolja. Tudja változtatni, és szerintem ez egy fontos tanulságokban a szempontból, hogy igen, mennyire politika vezérelt sokszor valójában az is, amit politikától függetlennek szeretnének sokan elképzelni, ugye az a fékek és egyensúlyok rendszere. Hát, kíváncsi vagyok, hogy Varga Zsé András, kúriaelnök, aki ugye mindig felszólal, hogy jaj, a bírók pártatlanok legyenek, és hogy jaj, hát a politika ne menjen bele a bíróságokba, illetve az ítélkezésbe, és Tiszás bírók is mit képzelnek magukról, hogy itt fel fog-e szólalni, hogy bírósági hát folyamatot pert, azt így a kormány elkaszál. Teljesen. Ugye a rendeleti kormányzás miatt igen. rendeletként tudta ezt megtenni. Tehát, hogy még a parlamentnek se kellett erről vitatkoznia, szavaznia, semmi. Semmi. Kijön a... Jogorvoslatnak nincs helye. Menjetek a francba, azt mondta Orbán Viktor, este fölkelt, azt mondta, hogy nem csak a magyar kormány, a magyar állam vagyok én, hanem amúgy a magyar bíróság is. De mondjuk engem azért egy kicsit, hogyha erről is, tehát, hogy nyilván itt ebben látom azt, hogy minden budapesti valójában ennek a kárvalottja ennek a lépésnek, de hogy azért egy kicsit szerintem érdemes arról is beszélni, hogy a Karácsony Gergely reakciója az így mennyiben nő föl ehhez a kihíváshoz. Tehát az, hogy történik egy ilyen, és az a reakció az, hogy írsz egy Facebook posztot. Tehát, hogy Magyar Péter szerintem nem ezt csinálna például. Mit csinál? Mit lehetne? Szerintem nagyon sok mindent el lehet képzelni, és nyilván már próbáltak mondjuk tüntetést is szervezni a karácsonyék, meg mit tudom én, de hogy mondjuk én nagyon kreatív tudnék lenni abban, hogy hogyan tudná adott esetben a főváros bosszantani. Ja, hogy a Karmelitában nem viszik el a szemetet, nem söprik el a járdát, ilyesmi. Hát egy csomó minden lehetett volna, szerintem. Nekem például az egyik kedvenc példám az még az előző ciklusból a Lánchídnak a kérdése, amit ugye elvileg a kormánynak kellett volna kifizetni, nem fizette ki, végül a karácsonyi saját erőforrásból megoldották, és én ott is azt éreztem, hogy így mondjuk én azt gondolom, hogy egy ellenzéki főpolgármester vagyok, akinek nagyon rossz az, hogy a jelenlegi kormány van, akkor így nem abba a vonalba mentem volna el, hogy jaj, de ez egy nemzeti minimum, ha beledöglünk is, felújítjuk a Lánchidat, hanem lehet, hogy abból lehetett volna pont az erős szimbólum jellege miatt, nem tudom, tele lehetett volna plakátolni, le lehetett volna zárni, egy csomó kreatív dolgot el tudok képzelni, ami nem az, hogy felújítjuk a Lánchidat, amin Orbán Viktor jár a Karmelita és a parlament között. És amit megért, hogy kifizet, de nem fizetett ki, igen. Vagy hát amúgy nem jól mondtam, hiszen Orbán Viktor maga a állam ma úgy tekint magára is, és úgy is viselkedik. Szóval, hogy így valami erősebbet várni. Érted, tehát, hogy puha pöcsi a Karácsony Gergő, vagy Gergely ezt állított. Szerintem amúgy... vannak, akik ezt gondolják, én ezt nem mondtam, de szerintem vannak, na, nagyon jól gondolod, ugye amikor erről a csődről volt szó, akkor is volt szó, hogy majd akkor BKV sztrájk lesz. Azt azért be lehetett volna játszani, és már sok ilyen alkalom volt, amikor amúgy tényleg lehetett volna keményebben protestálni. Annyit csináltak, hogy a kukás autókra fölrakták, hogy ki ne akarná, hogy elvigyék a szemetet, vagy valami ilyesmi volt. És akkor narancssárgával volt írva egy része. Tehát, hogy így valami direktebbet, valami konkrétabbat, hát akár nem tudom azt, hogy a gyerekvédelemben mi történt, nem tudom, egy csomó mindent rá lehetne írni akkor már a kukásautókra, hogyha már politikai célokra használják a kukásautókat, ami nekem belefér, lehet, hogy valakinek nem fér bele. De hogy akkor nem, Budapesten de nem, akkor nem ilyen elvont kiakadni. Költői kérdéseket írnék rá. Nem Facebookon hogy ki fogja el, vele? Hogy ki fogja elvinni a szemetet holnap, hanem olyasmiket írnék rá, amik valóban botrányok. Akár a miért adtak kegyelmet K. Andrének, nem tudom, tehát egy csomó mindent el tudok képzelni, és hogy ezekbe ilyen szinten nem áll bele. Úgy tűnik, hogy ilyen, kicsiket üt, ilyen nagyon előre leegyeztetett. Hát még nem is üt. Facebookra posztol. Igen. Hát meg pöcsögteti a vállát, meg közben az Orbán hátul, hogy így szétrugdossa, meg ki is dob a hátába, meg tudom is én. Meg hát ugye visszaél a teljes magyar államhatalmával. Ja, és valahogy így értem azt a nehéz helyzetet, amiben van a főváros, de hogy valahogy azt is látom, hogy az a sokadik, nem tudom, csődbe mentünk üzenet, a sokadik ilyen felháborodott Facebook poszt, moralizáló Karácsony Gergely közgyűlési beszéd arról, hogy egy bizonyos szint fölött nem megyünk egy bizonyos szint alá, meg nem tudom, szóval, hogy így ezek így elvesztik az erejüket, vagy ha egyetlen valaha volt. Igen, és már csak azért is szerintem azért vállalatlan nagyobb kockázatot, mert biztos, hogy benne 4 év múlva nem fogja megnyerni a fővárosi polgármesteri címet, mert addigra már ott lesz egy erős Tisza, már most is azért nagyon rezgett a léc, és hát ezzel... Hát a gyakorlatilag úgy viselkedik, mintha ő lenne a főpolgármester. Igen, vagy hát mutat egy alternatívát, amivel lehetne foglalkozni a Pride helyett. Most tök jó, hogy így, nem tudom, a fővárosként így beleszállt valamennyire, de azért így most már több mint fél évvel ezután most már abbahagyhatja ezzel való politizálást, és foglalkozhatna mással is, például ezzel. Amúgy egy BKV-sztrájkkal tudott volna szerintem egész jó borsot törni, hát nem csak a budapesti korral, de ez a kormánynak is, mert hogyha ugye az a narratíva, hogy hát csődbe visznek minket, a ti pénzeteket elsziporkázzák innen, ezért ugye nem jár a BKV, azért az, én inkább azt gondolnám, hogy a kormányra hárulna az a harag. Bár ugye Budapestet... Hát a fideszes budapestiek valószínűleg nem a kormányra haragudnának, hanem nyilván Karácsony Gergelyre, szóval ez nyilván egy nehéz kalkulálás, hogy egy ilyen erős lépésben... De nem engedheti meg magának a magyar állam se, nem? Hogy ne járjon a tömegközlekedés Budapesten. Ja, hogy, mert az gazdasági károkra gondolsz, hát hogy ha emberek nem jutnak el munkába. Meg hogyha nem tudom, akkor a gyerek nem mehet iskolába, akkor a anyukának a papukának kell maradnia. Amúgy én emlékszem még BKV-sztrájkra. Én is, és én amúgy be tudtam volna sétálni, de nem mentem be. Jó, hosszú lett volna, tehát ilyen 3-4 óra séta, de hogy azt mondták, hogy azért, aki így be tud jönni, az jöjjön be, és így igen. Egyszer bementünk, ott voltunk hárman kb. Vagy négyen, és így váltam, hogy nem fogom magam szivatni ezzel, hogy ezért bejöjjek, és hogy a tanár se csinált semmit, mert hogy akkor lemarad a többi gyerek, úgyhogy növesszem faszt Karácsony Gergő, és csináljam valamit, mert a Facebookon való nyekengés, illetve ellenkotort hú, az nagy. De ez valóban iszonyat para, tehát hogy így hozni rendeleteket, hogy folyamatban levő ügyeket érint, ezt azért nem fontos elmondani, igen, hogy... Hát a hatalmi ágak, hát itt szétszedése az megszűnt. De Orbán Viktor ugye, hogy volt ez a évvégi sajtótájékoztatót, mondta, hogy hát ez a jogállami marháskodás, neki ebből elege van. Hát látszik, basszus, látszik, és nekünk meg szerintem abban van elegünk. Amúgy milyen államot vetít az elő, ahol nem tudom, én most perlem a magyar államot, mert kisemmizet, vagy amit ártott nekem, és azt mondja a magyar állam, hogy tudod mit? Nem. Törlöm ezt a pert, törlöm a eddigi mit tudom, bármit, jogorvosoknak nincs helye, állom a perköltséget, mert amúgy meg kit érdekel, leszarom, nem az én pénzem, te meg kap be a faszomat, ez történik jelenleg, csak nem velem, hanem Budapesttel, ami végül is valamennyire én is vagyok, 1,5 milliómod én vagyok. Hmm. Úgyhogy azért ez ebben remélem azért jobban beleáll majd Karácsony Gergő, és amúgy a budapesti közgyűlés is. Bár biztos, hogy benne Radics Béla, Gulyás Gergely, Kristóf és Szentkirály Alexandra nem fog ez ellen kiakadni, hogy lehet az, hogy egy bíróság pert azt így eltöröl a fideszes kormány, de azért tekintve, hogy ugye Budapestnek a képviselői, azért talán egyszer valaha nézhetnék Budapestnek a szempontjait is. Hát amit igen. Ugye nem sikerült eddig. Ez az, ami szerintem ilyen szempontból nagyon lesújtó, hogy például mondjuk ki van már ez a hír, és például mondjuk erről a Vitézi azért nem osztott még meg. De még ha jól látom. Lehet az, hát azért, na, 10 óra van, lehet, hogy még tegnap 3 óra. Tegnap ilyenkor már járta a Havas utcákat. Jó, na igen, de most kifáradt. Elfáradt szegény Vitézi. Dávid az egész nap a Havas utcákat járta, megértem, hideg volt, fázik a keze, lehet neki is ilyen piros lett, utána most nézzük, hogy most miért piros az egész közben, én nem múlt el. Előfordulhat. Jó. De látjuk, majd holnap, holnap számon kérjük Vitézi Dávid, jó? Holnap nézzétek meg az Ádámmal. Fölírjuk. Vitézi szám. De amúgy meg ő a Zuckerberg guy, tudod, aki a vonatokról posztol, meg villamosokról, meg eltakarított izéről. Hát nem ez, pedig az image, ez az image. Igen, ez az image. Nem a, ezzel nekem vannak azért nem a jogállam, fenntartásai. Nem a jogállamról szokott magyarázni. Például írt, nem tudom, azt Kelenföldön, most a Budapest-Belgrád vasútnál most egy hidat így betolnak a helyére. Igen. Egy felüljárót, az amúgy azt megnéznék egy time-lapse-t róla. Amúgy az nagyon menő, hogy le se kell zárni a közlekedést is úgy. Már mint a körülötte levő. Nyilván a vasút itt, azt gondolom, igen, de ugye ott körülötte simán lehet járkálni. Lehet itt dolgokat csinálni, hogyha van rá akarat és pénz. Azon gondolkozom, hogy miért nem csinálják több metrót? Az nem áll meg a hóba. Mindenkinek jó lenne, nem? Lenne még 2-3 metró, és így nem kéne azt, hogy basszus, a busz áll a dugóba, a villamos nem megy, mert hazik, hanem hogy csak le kell, csak valahogy juss le a föld alá, és odajutsz bárhova. De nem csak ez történt, ugyanis az ügyészség szembeállt, ha már jogállam. Aha. Az ügyészség nyomozása kötelezte a rendőrséget azokban a korrupciós gyanús ügyekben, amelyeket a Partizánban nyilatkozó műemlékvédelmi szakember mutatott be. Itt ugye az történt, hogy a rendőrség elkezdett nyomozni, de hát nem találtak semmit. Úgy voltak vele, mint Juhász Péter Pálnál, vagy a Puzsér vendégeinél, hogy nem találtak semmit, és ezért abba kellett hagyni a nyomozást. De most ez az új polt utód ügyészség azt mondta, hogy hát ezzel nem értünk egyet, ugyanis még csak ki se hallgatták azt az embert, aki ezeket a pereket indította, a szakembert. Hát ez tök jó. Akkor most ennek utána kell járni, nem? Ügyészség úgy látszik, nézi a közvéleménykutatásokat, és azt mondja, hogy egy kicsit azért úgy teszik, mint hogy csak komolyan vennénk nem a munkánkat. Tudom, az annyira nem látok bele ezekbe a viszonyokba, hogy mi múlik az, hogy valaminek végül utána járnak-e, de... Azért legalább annyit tettek volna, nem, hogy a rendőrség, hogy eljátsza ezt, hogy én akarok dolgozni, és nem politikaiak vagyok irányítva, tisztelt a kivételnek, ha van, hogy ez eljátszották volna, hogy kihallgatják, ugye, azt, aki ezt az egészet elpanaszolta. Mondjuk a Matolcsinás, tehát a MNB botrányban se hallgatják a Matolcsit, meg a Ádámkát, meg a barátaikat, akik ugye benne voltak, papírokkal van igazolva, hogy milyen alapítvány, hova, mennyi pénz, kinek, ki volt annak a főnöke, a tulajdonos, a tudom is én mi. Sajnos még a rendőrség vagy ügyészség odáig nem jutott el, hogy őket kihallgassa, reméljük ezt is megfőjük. Matolcsi még youtuberkedhet. Ja, igen, ő még, na azt mondd el nekem, hogy hogy van valakinek akkora pofája, hogy így ég alatt a talaj. Az egész magyar közbeszédben ott van, hogy hol az MNB-s pénz, elloptak 600 milliárdot, és ez a csávó bemegy az izébe, abba az étterembe, ahol ott minden nap eszik a kaviárt, és eldöntik a sorsunkat, és így fölvesz egy ilyen közgazdasági értekezést. Mi az a Félixben van fölvéve? Azt hiszem, aha, emeletem van valami. Legalábbis kiderített a 4-4-nél, szerintem. Hát legalábbis ott a Duna... nem is tudtam. Vagy mi az ott a... Hát ez elképesztő. Nem, hát ez valahogy, szerintem önmagában én így értem ezt a dolgot, hogy mindenki így hirtelen, vagy nem hirtelen, de hogy mindenki a YouTube felé konvergál, így a politikából kieső emberek közül, meg hogy mindenkinek podcastja lesz, meg mit tudom én. Mert... De nem, hát ő eddig azért nem volt... Tehát nem az a néphez beszélek, mert ami ki az, aki podcasthez konvergált? Hát nagyon politikusból. Hát a Juhi, a Jánvis, Bedőnek is. Jó, oké, de akkor olyan politikusok, akik van, így a hatalom közelébe soha nem voltak, amik így nagyon... Ja, értem, azt mondod, hogy a fideszeseknek nincs. Hát, hogy bárki kormány, az azért egyes is ezt szokott podcastelni, meg a Lendvai Ildikó, a Gyurcsány. A Lendvai Ildikó sokat szerepel, de a Megyesi hát valóban ritkán, igen. De meg nem is az, mert ezt a karrierutat ja, elfogadom, de az, hogy valaki nem végzett amúgy, hát jó, kérdéses, azt nálam okosabb emberek döntsék el, de azért elég nagy tartozást halmozott fel a végén a MNB-be, illetve ugye eltűnt 600, vagy hát nem tudom, 100 kötőjel 600 milliárd forint, ilyen munkát végzett, és nagyon úgy tűnik, hogy a rokonai, vagy gyereke benne van, meg a gyereke haverjai, igen. Illetve ilyen borzalmasan ostoba beruházásokra ment a pénz, miközben hogy több ezer milliárdos hiány csináltak, közben ilyen 100 millió szobrot raktak az MNB elé, meg mit tudom, hány milliárdét bútorozta be a Matolcsi Ádám haverjának a cég a MNB-t. Hát miközben ilyet csinált. Az alapítványokban levő ingatlanok. Igen. Minden. Van pofája kiállni és így értekezni, nagy hogy így, szakmai, igen. Mi történik a monetáris politikában? Igen, a Egyesült Államokban nem nézik, hogy a ugye... A dollár szerepe a világgazdaságban. Igen, tehát hogy ez szürreális, bazd meg. Mi a cél? Vagy ez olyan, mint a Shadow-nek, amikor ugye, hát amikor már elkezdték kihallgatni, és akkor a házi őrizet, és elkezdett a Facebookra ilyen David Lynch-szerű, ilyen teljesen elmebeteg képeket, meg videókat kirakni, hogy nem tudom, ez ilyen zsarolás, hogy figyelj, hogy nekem van egy ilyen csatornám a nép felé, úgyhogy ha szarba vagyok, akkor van még videó, amit tudok életesíteni a YouTube csatornámon. Nekem nem úgy tűnik, hogy a Matolcsi arra készülne, hogy droppol valami leleplező anyagot. Hát csak mutatja, hogy amúgy van egy csatornám a közönyöm felé, amit most már tudnak, hogy van ilyen. Nem tudom. Nem, de akkor mi lehet a cél? Tehát mi lehet a cél? Ahelyett, hogy eltűnne. Hogyha Matolcsi mondani akarna valami botrányosat, vagy valami leleplezőt, akkor szerintem azért megtalálná a sajtón keresztül és a közvetítő formáit. Tehát nem arról van szó, hogy ő szóhoz se juthat a nyilvánosságban, ezért csinálnia kellett egy YouTube csatornát saját magának. Nekem ez kicsit egy ilyen hobbinak tűnik, egy ilyen munkanélkül maradt. De persze meg, ez nekem olyan fura, hogy így nagy valószínűség szerint te benne vagy abban, hogy itt borzalmas vagyonok eltűntek. Az egész ország, most így túlzással, téged azzal vádol, gyanúsít, és arra gyanakszik, hogy te megkárosítottad a Magyar Nemzeti Bankot, igen. Amiért feleltél. Igen, a kecskemétiek valószínűleg elég. A kecskemétiek, ahol igen, ott csak úgy 100-valány milliárd tűnt el, amit mi az egyetemet kellett volna belőle fejleszteni. És te ezzel a tudással, hogy így rólad kérdezgetnek interjúban, Orbánt számon kérik többször, kiállsz, és elkezdesz ilyen közgazdaságtani elmélkedéseket igen, előadni. Igen, és rettentő érdekes, hogy például szintén Rónai Egonnál. Róna Egon? Rónai Egon. Kaf. Rónai Egon. Ugye az Orbán nem tudta itt teljesen elítélni a Matolcsit, vagy tehát, hogy nem tudta azt mondani, hogy ennek akkor most utána kell járni, és ki kell nyomozni, és felelősségre kell vonni, hanem arról kezdett beszélni, hogy mennyi értékes munkát hát végzett. Igen, meg legyünk méltányosak. Hát igen, a Gyöngyösi Lázár felszólalóknál nem volt ennyire méltányos a miniszterelnök úr. Szóval, hogy mire van lehetőség, hogyha van rá akarat és pénz. Ennek egy jó illusztrációja ez a következő bármire. Ügy. A 444-en droppolt, szerintem ez még pénteken? Így van, ez a Németh Szilvi cikke, aki utána járt annak a hát álprofilgyárnak, trollfarmnak, ki hogy szeretné nevezni, ami a digitális demokráciafejlesztési ügynökség, ami ugye a Fidesz egyik új ilyen kampány gépezete, honnan és hogyan működtetnek AI-jal, meg emberi energiával, kombózva felturbózott profilokat, hogyan vesznek át Facebook csoportokat, és hát kiderül az is, hogy melyik politikusnak az oldalán a legaktívabbak ezek. Szaftos. Szeretnél tippelni? Én olvastam a cikket, úgyhogy akkor tudom, hogy Bazsi, hát ő, mivel tőle. Gondolom, ugye az ő egyik projektje ez is, mint kampányfelelős, ezért gondolom, tudod, hogy te vagy a kampányfőnök, és így arra használod a kampányinfrastruktúrát, hogy a saját Facebook oldaladnak kommentjeit most tisztára. Igen, itt a cikk, hát elég hosszú, érdemes elolvasni, de például ilyenek vannak benne, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy egy-egy fideszes politikus Facebook posztja alatt, hát inkább az elégetlenkedők vagy a beugatók száma van többségbe, és olyankor meg szokott jönni a gyönyörű digitális demokrácia fejlesztési alapítvány, vagy hát a, ugye most az van a tetén, de az ügynösség dolgozói megjelennek, és különböző profilokkal elkezdenek dicsérni mindent, fölszavazni azt, hogy a dicséreteket, leszavazni azt, vagy jelenteni tudom is én mit, azt, ami nem dicsér, és akkor ha te későn kapcsolsz, mondjuk 2 órával rá egy Orbán Balázs posztra, vagy Orbán Viktor posztra, vagy Fidesz posztra, akkor azt fogod látni, hogy hiába írta ki az Orbán, hogy bassza meg mindenki a kurva anyját, akkor is az lesz, hogy ez nagyon jó, gratulálunk miniszterelnök úr, ez azért van, mert a digitális demokrácia fejlesztési alapítvány dolgozói elkezdtek dolgozni. És van még egy cég, ezt nem hittem el. Felírtam én is. Igen, tehát hogy ugye ez az egész amúgy elképesztő, és amúgy a Szilvi volt is benne a Helyzet vanban és a Néni Négyes műsorban, ott így hosszabban is elmondja, szóval, ha valaki nem akar olvasni, akkor azt is meg lehet hallgatni. De hogy, tehát ugye itt az egész mögött valószínűleg a Nagy Károly ex-Momentum ifjúsági tagozat vezető, aki utána a Transzparens újságírásért alapítványnál volt, meg ez a Partos Bence nevű tag van, akiről ugye a Magyar Péter megosztott egyszer még egy ilyen kiszivárgott kampány, fideszes belső kampány dokumentumnak tartott anyagot, nyilván ezt nehéz ugye igazolni, hogy ez tényleg az volt, de minden esetre ezt a Partos Bencét lehet az egész mögött még sejteni, és a demokrácia fejlesztési alapítvány mellett a morális forráskód non-profit Kft. Készíti ezeket. Ez a humorérzékük van, ez nem, ebbe biztos. Nem, hiszem el, tényleg, morális forráskód. Igen, a digitális demokrácia fejlesztési a morális forráskód non-profit Kft. De ez ki kéne, ha nem létezne, ki kéne találni? Vagy nem tudom. Hát ez ki volt találva. Ki lehet találva, tényleg. De amúgy, hát igen, igen. Hát, és nyilván ez annyira álságos, meg annyira röhelyes valahogy. Ilyen cinikus, nem is tudom. Ja, ez, szomor. Amit most láttok, ez az abból egy ilyen összeállítás, hogy hogyan hoztak létre először egy csomó Facebook oldalt, ilyen random neveken, hogy oldal 1, 2, 3, 4, teszt, kísérlet, nem tudom micsoda, majd aztán fokozatosan így 60 naponta megváltoztatják a nevüket. Neked van kedvenced az oldalak közül, Barna? Igen, az enyém a használt koporsó cserebere oldal. Azt nem is tudom, itt lesz. Itt van egy gyűjtemény, hogy itt milyen nevekkel ment ez a trollfarm. Téged is idegesít az orfújás oldalból Dr. Morvai Tamás oldala lett. Még hagyján. A budapesti albérletek kedvező áramból Evelyn Mária Barcsi lett. Kiállunk a hajléktalanok mellettből, rövid Tícián lett. Nekem az én személyes kedvencem a Szent Drónok, amiből Targoncás Emma Emmus. Igen, itt a teljes név. Meg lehet nézni a nénin, és összeszedték az összes oldalt, és hát nagyon soknak ugye az ilyen profilképe. A kutya is ember oldalból. Generált. Tivadal Koroknai Tivi lett. Árad a mandarin. Az 56-os forradalom szellemi örököseiből Emese Polákovics lett. Ő is. Amúgy az is, hogy nagyon sokszor ilyen vonzónak tűnő női fotókat raknak be, gondolom arra játszva, hogy tűnő. Akkor majd hát mert AI, érted, szóval, hogy nem, ezek nem valódi nők, hogy arra is játszanak, hogy majd akkor lesz engagement egy profilon, hogyha... Várj, ezt most megnézzük, ugyanis ellenőrzés 2-ből lett használt koporsó cserebere, lássuk, ez még éle, él még. A kormány szerint az Európai Bizottság politikai fegyverként használja a jogállamisági eljárásokat. Hát, ez ilyen kevesebb poszttal. Úgy látszik, hát lebukott, de ő lehet, hogy csak kommentelget. Tehát hogy a fontos az, hogy a közhangulatot befolyásolják ezek a profilok. Azzal, hogy folyamatosan kommentelnek, ugye ezzel a algoritmust előrébb helyezi a fideszes posztokat. Ugye ezek oldalak, nem pedig személyes profilok, hát nem, ezért nem az oldalak, ő komment... hanem ilyen creator oldal. Hát jó, de hogy igen, Facebookon, hogy nem egy magánembernek van eladva, hanem ezek ilyen tartalomkészítő oldalak. Igen, de a magánprofilodat át tudod abba fordítani. És akkor lehetnek ismerőseid is, viszont tudod használni a valódi page-eknek is a funkcióit. Amúgy kicsit Magyar Péter Facebook oldala volt sokáig ilyen, hogy az nem egy page volt, hanem egy ilyen creator típusú oldal, és akkor így ez van, hogy vannak ismerőseid, meg követhetnek is, de hirdetni is tudsz. Igen, meg... itt a lényeg az, hogy előre sorolja az ő kommentjét, mint kreator, mint az én kommentemet. Tehát én beírom, hogy Orbán hazudsz, ő meg beírja, hogy Orbán igazat mond, akkor az övé lesz fölül mindig. Igen? Tök mindegy. Hát igen. Hát legalábbis előrébb sorolja általában. Okay. Nem tudom, hogy az enyém kap 200 lájkot, az övé meg 10-et, akkor lehet nem, de azért van az, hogy amikor megnyitsz egy ilyen fideszes Facebook posztot, akkor mindig a elején ott lesz a Deák Dani, meg egy 2-3 ilyen fideszes képviselő, mert ugye az övék előrébb van. Igen, és szerintem ami ebben az érdekes, az nyilván az, hogy ugye az volt a mondás ezekkel a digitális polgári körökkel, hogy ugye be kell mozgósítani a Fidesz tábort arra, hogy az online térben legyenek jobban jelen, és hát ezek alapján, amiket itt összeszedtek, azért az látszik, hogy ahelyett, hogy nem tudom, várnának arra, hogy megmozduljon a bázis, és tényleg azért vannak Fidesz szavazók Magyarországon, tehát azt hiszem kár eltagadni, ők kommentelnének, ehelyett már nagyon gyorsan kell reagálni, és ezért így minden kvázi okosban maguk egy ilyen irodaközpontból Budapesten lemenedzselik ezt. És így le van írva a cikkben is egy ilyen sztori, hogy egy informátor, vagy hát egy forrás elmeséli azt, hogy hogyan nézte végig, ahogyan különböző profilokból kibelépegett egy ott dolgozó ember, hogy egyszerre ugye egy csomó profilt kell kezelnie, és írni ezeket a kommenteket, de valóban egy csomószor ugyanazt posztolják ki, de igen, a Szilvi is ezt írja, hogy valójában nem a posztolás a lényegük, hanem a hangulat befolyásolása. Így van, a kommenteléssel, az engagement, meg a hangulat management. És hát nagyon sok fideszes oldalt követnek, egymást követik, ezt imádom. Igen, klasszikus, de itt legalább nincs meg az a családdráma, mint az előző Troll Farmon, mert ott ugye a szofisztikáltabb volt, ott ugye egymás alá írtak, meg szakítottak, meg Fradi szurkolók, meg tudom is, mi volt. Na itt van a Magyarország kormánya Orbán Viktor, Lázár János, Szentkirály Alexander, Rákai Filip. Nem tudom, hogy neki van valami posztja amúgy a Fidesz, vagy értem, hogy embere, de hogy én fura. Sóbert Norbertet. A Rákai Filip vezeti a gyűléseket. Azt tudom, csak hogy én nem tudom, azt hinném, hogy tegyek párthoz közel, vagy egy párttagokra szól, de nem. Kucsera Gábort is megvédték már, de hogy mi az a legnagyobb arányban itt van, Orbán Balázst szokták mentegetni. Hát ez Balázs, ez azért elég nyomorú dolog. És hát azt is fontos tudni, hogy ez a cég, ami működteti a cikk szerint ezt a Troll Farmot, ez ugyanaz a cég, ami ezeket a DPK háború ellenes gyűléseket is szervezi, tehát gyakorlatilag fideszes kampánytevékenységet végez. És adományokból van a pénze. Ja, persze. Azt mondják, igen, ez most már egy alapítvány, ugye a Digitális Demokrácia Fejlesztési Alapítvány, ami tulajdonolja a Digitális Demokrácia Fejlesztési Ügynökség ZRT-t, és KFT-t, igen. Non-profit KFT-t, igen, és a Morális Forráskód Non-profit KFT-t is tulajdonolja. Ez is kiderült. Az alapítvány az följebb. De az később jött egyébként. Igen. Igen, és ráadásul most nekem az a legszürreálisabb az volt, hogy a végén azt szerepelt dolgozók elmondás alapján, hogy most a kampány miatt agyon vannak dolgoztatva, de hogy nem fizetnek túlórát. Ja. Ami számomra szürreális, mert azt hinném, hogyha valakinek az a munkája, hogy áll profilokba, az Orbán Balázs vétetetlen hülyeségeit védje, vagy a Takács Péterét. Legalább kapja a veszélyességi pótlékot. Nem, de legalább azt fizessék meg, ha már ilyen undorító legalja munkám van, hogy használt koporsó cserebere címen én irogatok, meg nem tudom, Targoncás Emmus Emma néven én védem az Orbán Viktornak a legújabb fasságát, azt fizessék már meg. De hogy itt még esető, vagy nem tudom, olyan kurva, hogy a fizetési azt mondják, hogy túlát, amit nem kaptok, örüljetek, hogy van munkátok. Ami az annyira tipik, hogy elköltenek sok 10-100 milliókat ezekre a gyűlésekre, magukra, az emberekre meg, akik ezt így igen, működtetik az alsóbb szinteken, azokra nem hajlandóak. Igen, szóval, hogy szerintem ez még minden ilyen kis részlet valahogy így annyira ilyen gazdaggá teszi ezt a sztorit, hogy ezt az alapítványt 50 perc alatt beegyezte a törvényszék, szóval, hogy így aki próbált már valaha céget, egyesületet vagy alapítványt csinálni, azért általában több körök vannak ezzel, meg visszadobják, meg mit tudom én, és hogy így nyilván, hogyha van amögött érdek, hogy gyorsan legyen egy ilyen alapítvány, akkor lett. Amúgy itt van az, amiről... Ez az a doksi, igen, ahol a doksi. El volt írva a neve a csávónak. Igen, Bartos volt a Partos helyett. Ja. Hát amúgy mennyi jött belőle meg? Tehát, hogy digitális térmérése, naponta mérése, jó, mondjuk ez nehéz egyébként. Ami elvileg ezt tényleg csinálják erről a... Ja. 444-es kampánycikbe is. Harcosok körülbelül maradt, de elkezdik az aktív polgári csoportok szervezése, végül is ez megtörtént. Választás napjára 1 millió komment kell. Amúgy de hogy emberektől, vagy a digitális demokrácia? Emiatt hihetetlen ez a doksi egy kicsit már. De hogy ennyire gyagyásak, hogy azt hiszik, hogy kommentekből lesz szavazat. Hát lehet, ezt tanulták valahol, nem tudom, a Trumpi kampányból. Na itt van Partos Bence, akit Bartos lett. Ugye itt azt fejtették egy cikk, hogy ez alapján úgy tűnik, hogy ez egy ilyen dobozos megoldás volt, amit eladtak a Orbán Balázséknak, hogy ők ezt megcsinálják, ezt a fantasztikus céget, és hogy majd ők nagyon befolyásolják a közhangulatot, ami lehet. Ugye hibrid hadszintér van, kedvezőtlen a hangulat, aktív az ellenfél, támogató rendszert kell szervezni. Azért jó lett volna, hogyha esetleg mondjuk olyan döntéseket hoz a kormány, hogy az emberek jobban élnek, vagy úgy elégedettek lesznek, és az lesz a támogató rendszer, nem pedig az, hogy emberek azt dolgozzák, hogy álprofilokkal... Nem lehet mindent felül kommunikálni a közösségi médiával, és egyszerűen ez szerintem ez az önhittség, vagy ilyen valósággal való viszonyeltévesztése látszik ebben is, hogy Orbán Balázs erre használja a kampány infrastruktúráját, hogy saját oldalát kipucolja meg, hogy mindent igazából, ha bejelentenek, akkor próbálják kipucolni a reakciókat, hogy attól még persze számít az embereknek, hogy mit látnak a nyilvánosságban, hogy azt látják-e, hogy mások azt gondolják, mint ők, meg hogyha nem azt gondolják, akkor elkezdenek átgondolni, hogy na, akkor jól gondolom-e, vagy szorongani azon, hogy ők miért gondolnak mást. De van az a pont, ahol hogy amiatt, mert mi van a kommentmezőben, nem fogod átgondolni azt, hogy volt elég tűzifám otthon ezen a télen, járnak-e a vonatok, van-e várólista a kórházban. El van egy takarító a hó, igen, engem sem nyugtatna meg, hogy kommentbe azt írják, hogy nincs várólista. Na itt van Partos úr. Igen. Úgy tűnik, hogy itt köcsén lett eladva ez a szoftver. A Partos az egyik cégnek a vezetője, és ez a Nagy Károly, aki a Momentumban, a Jobbikban, majd a Transparens újságírásért alapítványnál volt, ő pedig a másiké. Igen, az a Momentumos csávó, ez különösen felháborító. Tehát, hogy Momentumnál volt, ott szexuális zaklatás vádak érték, a párt etikai bizottsága elítélte, de hogy azt kihangsúlyozták, hogy az, ami náluk vétség, az nem... Igen, meg hogy nem összeegyezhető a büntető törvénykönyvvel, tehát hogy tök másról van szó, máshogy értelmezik a szexuális zaklatást, tehát ez nem... Meg azt állítja a Nagy Károly, hogy ő kezdeményezte saját maga ellen az etikai eljárást, de azért, amit Fekete Győr András mondott erről a srácról, azért az is erős. Ő egy megalkuvó, dörgölőző, simulékony gyerek volt. Nem arról volt híres, hogy szembe menjen a politikai döntésekkel. Hát akkor végül is most azt hiszem, hogy jó helyen kötött. Hát a megalkuvó, simulékony már ott kiderült, hogy a Momentumból átment a Jobbikba. Tehát, hogy ez ilyen Jakab Péter DK kombónak hangzik nekem. Tehát, hogy innentől már teljes hitelét veszi egy ember, hogy a liberális Momentumból azt mondja, hogy tudod mit? Hát akkor én átmegyek a Jobbikba, ami akkor már haldoklott, szóval én nem is értem. Tehát ez a tipikus ilyen megélhetés süttyóság. Na mindegy, Hálisnak megtalálta a számításait a digitális demokrácia fejlesztés munkakörében. Gratulálunk neki, kevés szerencsét kívánunk. További érdekesség, hogy a Tiborcz közeli alapkezelő legzöldebb irodaházában működik ez a troll farm. Ez csak egy zárt rendszer. Ez egy nagy klub. Minden irányban zárt rendszer. Vagy nem olyan nagy klub, de senki nem a része, ne aggódjatok. Hát a Orbán Viktor miniszterelnök családtagjai nyilván azok, hiszen minden ingatlan és vagyon ott van már szinte. Helikopter leszálló pálya tetejére. Igen, úgyhogy ez ők berendezkedtek ott el vannak, ott komiznak. Úgyhogy... Amúgy ebből valami nagyon jó filmet lehetne forgatni, valami, nem tudom, zombi apokalipszis a Tiborcz irodaházban, és akkor ezek a mindenki ott van bent, Partos Bence, Nagy Károly, meg nem tudom, és akkor valamilyen nagy krízis történik. Ja, hogy hogyan adják el a publikumnak, hogy hát, jól végzi az Orbán Viktor? Nem, csak így. Amúgy egy Office-t megnéznék. Azt is lehetne, igen. De én valamilyen zombi apokalipszises filmet is, hogy próbálják megvédeni az irodaházat. Az ismerik én a dolgozókat. Hát a morális iránytűket ismerjük, meg azt, hogy most áprilisig nem vett neki szabadságot, illetve nem lesz fizuemelés, legalábbis a cikk írásáig. Lehet, hogy utána valaki elolvast, és jó, adjunk nekik egy kicsit. Valójában az a gond, hogy nincs szakszervezete a fideszes trolloknak. Kezdjetek el, amúgy bármit ki tudnának kampányolni maguknak, nem? Most. Tehát most, így választás, sőt, azt mondják, hogy mindenki föláll, én nem kezdek el addig kommentelni Orbán Balázs Facebookjára, amíg 500 ezeren nem említik a Facebook. És most mit csinálnak? Kirúgnak 100 embert, és keresnek gyorsan 100 embert, akiknek betanítják, hogy ezt most mi van? De amúgy igen, lehet, hogy ők most azt hiszik, hogy pótolhatóak, de valószínűleg egyre kevésbé pótolhatóak. Igen, igen. Most még talán nem, de így február végén, srácok, én lázadnék. Lázadjatok! A pénz! Mint így a kereskedelemben, nem tudom, Black Friday előtt, amikor egyszer teljesítenie kell a cégeknek, itt is most a választás előtt. Itt most nincs ideje szerintem egyezkedni Partos úrnak. Én azt mondom, egy hónap múlva, ha van faszotok, bármennyi pénzt kitudtok. Nevezzétek át a csoportokat. Tényleg, meg kezdjétek el a Magyar Péter állni, hogy nagyon jó döntés, Magyar Péter úr. Azt amúgy... Még van 60 nap, úgyhogy még átnevezhetik egyszer a csoportokat. Ja, igen, ott mi van? Az 30 naponta, vagy 60 naponta lehet? Az oldalakat 60 naponta lehet átnevezni. Még egyszer át tudjátok nevezni őket. Én SOS, mentsetek ki az irodaházból. Én szurkolok nektek, csináljátok valamit. Kicsit húzzátok le őket. Ha már eladjátok a lelketeket, akkor azért egy kis pénzt húzzatok még be. Én ezt csinálnám. És utána tudod, mi lesz? Adományozzátok. A 100-ból 10-en ezt elkezdik, és a többiek kihátrálnak. És ilyen borzasztó. Igen. Borzasztó. Ez a típusú ilyen dolgozói önszerveződés nagyon ritka. Magyar dolog lesz. Úgyhogy én nagyon várom, hogy a Targoncás Emma M-us oldalból mikor lesz 1 millióan Magyar Péterért. Péter rajongói oldal. Igen. Ugye tegnap volt ez a hír, ahol Soltész Miklós, aki ugye Juhász Péter Pált, hát valahogy legalábbis azzal, hogy nem végezte a dolgát, valahogy mosdatta. Ja, az a videó, amiben egy... Counter-strike-ozott, okay. Így, amúgy lentyűzettel, és azt mondta, hogy... Csé, már tudom, hogy ezt úgy mondják. Igen, mert CS, igen. És azt mondta, hogy a háború az nagyon nem játék. Nem játék a háború. Ki hozta be a háborút a gyerekek közé szerinted, Nóra? Fú. Hát a játék is, de... Emlékszel arra, a Vinyánszky Attila rendezte... Nem akarunk háborút! Erre? Az nagyon ijesztő volt. Ez beleégett az agyamba szerintem, amikor már ilyen 80-esen egy ilyen otthonban leszek, ilyen teljesen demensen, akkor így néha elkezdem énekelni, és nem meg fognak ijedni a ápolónők. Vagy férfiak. Ó, ez igen, ez a barna, ez biztos nagyon rettegett, hogy elviszik a frontra. Biztos Facebookozott azt szegény a digitális demokráciafejlesztési ügynökség kommentjét olvast arról, hogy fiatok, nektek végetek van. Ez a szegény srác, ez egy Orbán rendszer károsult. Az biztos. Egyébként ezt aláírom, csak én megöregettem benne, még valakinek van esélye. Na, de nézzük. Na, én ezt nem láttam. Nézzük, Solt... nekem ez most igen, új. Soltész Miklós, erre varjál gombot, meg erre reagáljál. Szorongtak és felzaklatta a diákokat az a kézi gránátok használatáról szóló oktatófilm, amit a honvédelmi alapismeretek órán vetítettek le nekik az egyik érdi gimnáziumban. A filmről az egyik szülő hangfelvételt küldött híradónknak, korábban ráadásul lövész gyakorlaton is voltak egy tanórán. A honvédelmi minisztérium azt közölte, a tantárgy, idézem, csökkenti a bizonytalanságot a gyerekekben. Mi? Mivel kapcsolatban? De tényleg a bizonytalanságot a... Nem tudom, az egészséges gyerekkor irányába? Vagy amúgy, na az, hogy honvédelmi óra van, engem még nem vagyok szülő, de az leszek, akkor kurva ideges. Már most is az vagyok, de rettetesen ideges. Szerintem lenni. Lehetne okén, amúgy. De most nézzük meg, hogy történik Magyarországon. Okay, ez nem így fog lezajlani. A honvédelem tantárgy oktatása zajlik ebben a sátorban, itt Székesfehérváron. Országosan már 141 iskolában 14 ezer fiatal ismerkedik a honvédelemmel. Még tavaly márciusban osztotta meg ezt a videót közösségi oldalán a honvédelmi miniszter arról, milyen hasznos szerinte például a céllövészet az iskolásoknak. Szeptemberben Szalai Bobrovnicki Kristóf már arról posztolt, hogy csak nem 400 középiskolában tanulják a honvédelem tantárgyat. Például itt, az Érdi Gárdonyi Géza általános iskolai és gimnáziumban is. Ezen a titokban rögzített hangfelvételen azt hallani, milyen filmet vetítenek a gránátokról a 11-eseknek. A nyújtó időzítése néhány másodperc. Két fő típusa van, a támadó és a védő kézigránát. Ezt miért kell ennyire részletesen tudniuk? A kézigránát elepesz hatása miatt csak fedezékből dobható. Az ellenség élő erejének pusztítására Jézusom! Az ellenség élő erejének pusztítására alkalmazzák. Soltész Miklós, ne haragudj, nem akarsz kiállni a magyar gyermekek mentális egészsége mellett. Hát, ugye, a háború az nagyon rossz. Mégis hát meg a ugye a Fidesz álláspontja szerint a sorkatonaság is szörnyű, nyugaton minden, akarják nem. bevezetni ehhez képest. Ezt nyomják 16 éves gyerekeknek. Igen, tehát ha ez kell, és eddig, amíg én gyerek voltam, és nem tudom, egy évvel ezelőttig nem kellett, ha most ez kell, akkor az azt jelenti, hogy készülünk valamire? Hát háborús Viktor. Veszélyhelyzet van. Igen, hát igen, egyedül Ukrajnán kívül nálunk van háborús veszélyhelyzet, ezt azt tegyük hozzá. Annyira fölkúr, hogy így egymással teljesen ellentétes ilyen üzeneteket küld nekem az Orbán Viktor és a kormánya, és azért ez annyira átlátsz, és annyira felháborító és bicskanyitogató, és van pofájuk ezt sem, és hát még mindig van, nem tudom, teljes lakosságban 30%-nyi ember, aki ez azt mondja, hogy oké. Háború ellenes gyűlés tartunk, de közben a honvédelmi alapismeret van, meg amúgy megy a toborzó plakát mindenhol. Amúgy szerintem lehetne honvédelmi alapismeretet, de az nem az, hogy levetítesz egy filmet, amiben ilyen bizarr mondatok vannak. Tehát ez tele paráztatás gyakorlatilag. Érted? És kicsit amúgy felmerül bennem, hogy így miért kell ilyet csinálni, amit így le lehet tudni egy filmvetítéssel, mert nincsenek tanárok, meg szét lett barmolva az általános ismereti, vagy mi az általános műveltséget adó óráknak a, nem tudom, tanítása, meg minden. Hát, és akkor, de hogy benn kell tartani a gyerekeket az intézményekbe. De hogy akkor filmnéző órát. És akkor ez kitölti az időt, hogy gránát. De annyi mindent lehetne amúgy, tehát hogy te akkor lehetne valami alapfokú közgazdaságtani oktatás, ami de annyira mondom, hiányzik. Én még ezzel is sok lennék, tehát hogy például én jártam ilyen önvédelmi órára nőként, és hogy így... Azért a honvédelme, meg az önvédelme, azok elég tág, vagy messze. De várjál, és pont az, hogy ott olyan helyzetekről is beszélgettünk, hogy nyilván, hogyha mi történne, hogyha mondjuk valami nagy válsághelyzet van, vagy háborús helyzet akár, és erről lehet úgy beszélni, hogy az ne szorongást keltsen benned, hanem növelje a biztonságérzetet, hogy átgondolod, hogy mi az, amit kontrollálni tudsz egy ilyen helyzetben, mi az, amit nem. Például rettentő érdekes volt, hogy az volt az egyik ilyen tanácsa az oktatónak, hogy nőként például a hajadnak a leborotválása az így kb. Az első dolog, amit érdemes megtenni, mert a hajadnál fogva nagyon könnyű fájdalmat okozni, uh-huh. meg egyébként nyilván az ilyen egyéb erőszak, akár szexuális erőszaknak is kevésbé vagy kitéve. Kopasza. Hogyha messzebbről nem ismerik fel, hogy nő vagy, ami ugye a hosszú haj az egyik ilyen, nem tudom, jel. Szóval hogy ezek ilyen dolgok, amiket én mondjuk ott megtanultam, meg tudok, és ettől nem szorongok jobban, hanem azt érzem, hogy oké, ez most egy ilyen hasznos is lehet. Prepper információ. Meg én amúgy benne vagyok egy csomó ilyen prepper csoportban is. Tök érdekes dolgokat tudok meg, nyilván van, ami egy kicsit így sok, de hogy arról, hogy nem tudom, hogyan érdemes így felhalmozni dolgokat otthon, hogyha bármi van, meg ilyesmi. Tehát szerintem ezekről például életvezetésként, vagy ilyen információként az, hogy nem tudom, milyen élelmiszerek állnak el, milyen kajákat tudsz elkészíteni, hogyha összeomlik a civilizáció vagy legalább. Ez megint egy olyan szenárió, amit... Jó, de az hasznos lehet más, érted? Tehát, hogy mondjuk, ha egy árvíz van, vagy tűzvész van, vagy leáll az áramháló. Napkitörés, jó. Mit tudom, elment az, például Spanyolországban is elment az áram egy napra. Több, nem? Valami. Mediterrán egész sokáig tartott, vagy voltak olyan helyek. Tehát, hogy egy csomó olyan helyzetet el tudok képzelni, ami nem a háború, és hogy ilyen, hogyan tartsd magad életben és biztonságban információk hasznosak tudnának lenni, de ez, hogy nem tudom, hanyas gránáttal hány embert tudsz megölni, az azért egy kicsit más szint. Remélem nem volt videó mellé, ahogy a repesz kiszakad, és egy darabok így szakadnak ki belőled, bár el tudom képzelni. Még valami a hajra visszatérve, hogy én is olvastam ilyet, hogy főleg lányoknak, amúgy nekem is, mert nem tudok verekedni, hogy a fület nagyon könnyű letépni. Hogy fülbevalót is vett ki? Vagy... Nem, hanem hogyha megtámadnak, és le vagy nyomva valami, akkor a fület ezt rohadt könnyű letépni elvileg. És akkor az úgy szerintem valószínűleg egy pár pillanatot ad, hogy onnan kikerülje. Elvileg egy gyerek is le tudja tépni, egy már 3 vagy 4 éves gyerek le tudja tépni, úgyhogy akinek gyereke van, és a fületetek piszkálja. Vigyázzatok a fületekre! Szóval a Ádám feleségét az ebbe paráztattam, hogy le lesz tépve a füle. De én azt javaslom, hogy rohadt könnyű letépni. Jó, hogy egy gyerek le tudja tépni az anyja fülét. Igen, de bárki le tudja tépni a fülét, mert nagyon, hát elég hülyén állott igazából, csak ilyen porc. Nekem aztán főleg. Igen, szóval, hogy mindenkinek a repeszgránát, ha nincs repeszgránát, amivel a ellenség élő erejét pusztítani tudnátok, akkor a fülét le tudját tépni könnyen. Nem, nekünk az önvédelmi oktatásnak az első pontja az volt, hogy inkább fuss el. Ez, de mindenhol amúgy, szerintem talán ilyen kickbox, mint ott is az. Meg ne telefonozz az utcán, hogy így legyél így tisztában, hogy mi történik körülötted. Ő felháborodott. Egy diák apja azt mondta, gyermeke szorong. Gyerekemet is felzaklatta. Többiket is, hogy beszélgettek. Ezt másokat is. Hát, ami mostanában az országban, az a háborús hivatás, ez már beleívódott a mindennapjaimba a gyerekeknek is. Sőt, is kérdezték, hogy most tényleg lesz háború, mert tényleg el kell menni. A szülők szeptemberben tudták meg, hogy gyerekeik ilyenekre kell válaszolni. Igen, a soros még nem az is, hogy hát igen, egy kicsit ilyen zsidózós plakátokat látunk, meg ilyen migránsok, stop, de az a európai parlamenti választás, mert ott is nagyon nagy volt ez a háborús pszichózis, hát ott nem akarunk háborús. Plakátokon látom, hogy háború és béke. Igen, és ezek a sztorik voltak, hogy így a gyerek kérdezi, meg szorong. És ugye a európai parlamenti választás után hirtelen egy évig ezek így lekerültek. Így nem kell, így nem volt, hirtelen nem volt annyira veszélyes. És most elindul a kampány, illetve hát ugye szorul a hurok a Fidesz nyaka körül, akkor hirtelen megint nagyon fog. Hát Orbán olvasta, hogy Európa már megy háborúba, ugye? Bár nem sikerült alábízni semmivel, vagy tehát akkor ha már ilyen nagy hazafi, meg Európa fi, meg nagy ember, akkor hozzá lesz a dokumentum, hogy hozzá nyilvánosságra megtehetnéd, nem csak így mondogatod, tehát én láttam. Ezt a hazug emberek szokták erre hivatkozni, hogy látott valamit. Kötelező honvédelmi oktatást kapnak. És kötelező, amúgy ez is fölkúr engem. Miért kötelező? Én szülő vagyok. Azt mondják, hogy a szexuális felvilágosítások nincs helye az iskolában, mert majd a szülő elmondja. Akkor a kibaszott honvédelmi tárgynak miért kötelező? Hogy képzelik, hogy kötelező? Ne legyen kötelező, nem akarom gyerekem gránátokról, majd ma csízik. És ott látja majd, hogy igen, hogyha halálos sebzés, akkor elrepül az ellenfél, és akkor az valószínűleg nem jó. Megkérdez engem, én felvilágosítom erről, hogy mikor kell mit dobni. Meg a fülére vigyázz. Szürreális. És amúgy visszatérve, hogy a prepperős jutott eszembe, hogy ugye volt ez, hogy nem tudom, finnos, és valamelyik skandináv országban, hogy kiküldtek ilyen, hát ilyen szórólapot, hogy miből tárasz be. Uh-huh. Ilyen vészhelyzet esetére, hogy nem tudom, legyen egy bicskád, valami, ami tüzet tudsz gyújtani, ivóvizet. Ami az Európai Unió is kiadott ilyet. Igen, és akkor a Fidesz riogatott azzal, hogy nyavajgott, hogy hát ez Európa háborúra készül, felháborító, hogy ezzel a lakosságot már erre készítik föl, és közben meg a kibaszott gyerekeknek nyomják teli ők az agyukat azzal, hogy hogyan kell gránátot dobálni, meg mi történik, meg lőjél, meg a fasz tudja mi. Elképesztő, engem rohadtul felborít, és a gyerekem ezt biztos üvöldözni fog a kibaszott igazgatóval, hogy én összes óráról felmentem, mert kapjátok be a faszt ezzel amúgy. Már remélem, szülőigazolás. Remélem, az én gyerekem már nem ebbe a rendszerbe, ebbe a retekbe fog felnőni. Igen. Tartsunk ott, nem tudom, hogy igazából ez. Amúgy, hogyha kormányváltás lesz idén, akkor már meg fognak születni az első posztorbáni babák idén. Milyen durva. Mióta nem születtek ilyen babák? 16 éve. Ez amúgy szürreális. Hát ez durva. Köszönöm, hogy megmutattad. Én abszolút megértem, hogy az ember szorongtak a gyerekek, és részvétem mindenkinek, akinek ezt végig kell ülnie. És kötelező. Közgazdaságtan nem tanítunk, meg hogy működik a pénz, hogyan kell adózni, mi a kamat, mi a kötvény. Nem kell tanítani. Mindenki jöjjön rá magától. De az, hogy a kibaszott gránát hogy öl, a repeszek hogy repülnek ilyen így, ugye azért kell hasra vetni magadat, hogy talán elrepül a fejed fölött, azt a gyereknek meg kell tanulni, mert az, ezek szerint ez a legfontosabb, hogy egy gyerek tudja, hogy hogyan kell a gránátot kezelni. Nagyon jó, gratulálok. Na, hallgassuk, ahogy a közlekedési miniszter, aki azt mondta, hogy most nem dolgozik a minisztériumában, úgyhogy most kampányol, hogyan válsz egy újságíró? Hogyan nem tart sajtótájékoztatót? Figyelj el magát, hogy bűnözők oldalára áll, és az erőszak oldalára áll. Közösségi oldalára az erkölcsi bizonyítványát. Az RTL szégyelje el magát. Az RTL szégyelje el magát, és kérje bocsánatot azoktól, akiket megfenyegettek, vagy kérjen attól a cigány embertől bocsánatot, akiket megvertek. Ön bocsánatot kell kérni azoktól a tüntetőktől, akikről úgy tették nyilvánosságra. Miniszter úr, akkor... Na, ehhez csak egy kis kontextus. Ugye a Noémi megkeresett egy... nőt a tüntetők közül, a gyöngyösi tüntetők közül, aki tanárnak készül, neveli az autista gyerekét otthon, és azt fontolgatja amúgy, hogy jogi lépéseket tesz, amiatt, hogy az ő arcképét is leadták olyan kontextusban, mintha a bűnözők vettek volna részt ezen a tüntetésen, amire ugye továbbra se láttunk semmilyen bizonyítékot egy ilyen hatásvadász videón kívül a Lázár Facebookján. Sőt, ugye abból a videóból ketten is kirakták a Facebookra a erkölcsi bizonyítványokat, hogy büntetlen előjöttek. Na ez meg, amiről most beszélt itt igen a riporter, és akkor ugye ez az állítás, hogy az RTL, ami bemutatta azt a nőt, aki kikéri magának, hogy bármilyen bűncselekményhez köze lenne, ezt így ilyen agresszívan föllépni a Lázár részéről. Én tényleg azt hiszem, hogy így, mint hogyha ha nem értené, hogy mi történt ebben az ügyben. Két napig bocsánatot kért, majd most olyan agresszívan állnak. Most be. Meg már rájöttek, hogy amúgy miért kérünk bocsánatot, miért nem lehet amúgy csak olyan lebűnözőzni őket, mint ugye a gyerekeket a szőlő utcába, és akkor megvan oldva a dolog. Lehet azt mérték, hogy ott működött, hiszen akkor ugye meg lehet őket erőszakolni, ki lehet őket prostituáltnak küldözgetni, eladni. Hát bűnözők, igen, ugye? Akkor nem emberek. Akkor nem, ha hirtelen nem lett, azok már nem gyerekek, hanem bűnözők. Ezek meg már nem cigányok, hanem bűnözők, ugye, mint Lázár Jánostól megtudtuk. Elkepasszol. Kiakad a szó. Jön a munkatársa. Így nem lehet sajtótájékoztatni. De amúgy hogy? Egyébként, arra úgy kérdezett valamit a Lázárt, a Lázár meg azt mondta, hogy elnézést kérde, nem hallgatta meg a kérdést. Nem hallgatta, nem válaszolt, és beleállászott a pofájába, és elkezdett ugatni neki. Így nem hagyta szózni, nem tette fel a kérdést, és ha föl is tette, nem válaszolt rá. Úgyhogy hallgassuk meg, mit mond a sajtós. Tartok tehát, ha ezt csinálják, legközelebb nem lesz sajtótájékoztató. Semmi értelme nincs. Egy kérdéseket tesznek fel, akkor nem lesz sajtótájékoztató. Egy más szavába vág az összes kollega. Így nem lehet sajtótájékoztatót tartani, illetve az, hogy egy tized négyzetméteren állunk, és 30 mikrofon. Nem, csak normális esetben fel lehet állni, és szeretném... De ugye ez a Lázárékon múlik, hogy... a későbbiekben két Lázár infónként lesz egy sajtótájékoztató, hogy mert ennek az égvilágon semmi értelme nincs. Nem tudnak tisztességes kérdést föltenni, ide jön. Nem tudnak tisztességes kérdést föltenni. Kérdésekkel provokáltak. Mi volt a kérdése a nőnek? Hallgassuk meg ezt a tisztességtelen kérdést. Hogy bocsánatot kérnek el. Bűnözők oldalára áll az RTL, hogy bűnözők oldalára áll, és az erőszak oldalára áll. Hát ez felborít ez a kérdés. Ilyen aljas kérdést föltenni, én még életemben nem láttam az embereket. Különleges kérdést föltenni, ide jönnek, vádaskodnak, és az erőszak oldalára állnak. Az erőszak oldalára, amúgy mindenkit rögve nézi, amúgy ez nevetség. Az erőszak oldalára állt, és bűnözők oldalára állt az RTL. Ön, annak a nőnek az oldalára állt, aki büntetlen előletű. Gyakorolta az állampolgári jogait, hogy tüntetett a Lázárral szemben. Hát az egy, úgy látszik, az már egy bűn, hogy a Lázár ellen felszól az, hogy menj a francba. Kiktől tudták meg ezeknek az embereknek a személyes adatait? Én is erről kérdeznék, tehát, honnan volt meg ez az információ, hogy... Kinek? Hát az a dolga a rendőrségnek. Nyilvánosság. De önnek tudta a rendőrség. Mi volt az első mondat a Mészáros Lajosnak? És azt arról mi azt volt mondta, hogy ezek bűnözők. Mi volt Mészáros Lajosnak az első mondat? És mi volt Horváth Lajosnak az első mondat? De én azt kérdezem, de mindjárt már megint a válasz. Mi volt az első mondat? Az érdekel engem, hogy az a bűntető. Én nem emlékszem. Igen. Akkor elmondom, a gyülekezés a törvény hatája alatt áll a rendezvény. Innentől kezdve el kell olvasni, mi van a gyülekezés a törvényben, és a rendőrség föltételezően igazoltatta őket. És a rendőrségtől megtudták önök az adatokat? Tehát, hogy de kampányfilmekre fel lehet használni ezeket a nyilvános közösségi. Jó, ezt is nehezen értettem, de az a mondás, hogy mivel gyülekezési törvény alá esik a Lázár Info, ezért ők megkérték a gyülekezés biztosító rendőröket, hogy tegyenek rendet, vagy igazoltassák, akik zavarják a gyülekezést. Nem, hogy mivel gyülekezés törvény, ezért ugye lehet igazoltatni, meg a rendőrség jobban belenéz. Tehát idáig jutottunk. Ugye amúgy folytatódik a szága, csak itt volt vannak intermezzók, úgyhogy gyorsan... Nagyon szépen köszönjük, miniszter úr, bocsánat, menjünk, mert tényleg... Szóval a kormánya tartozik, hogy valaki büntetett előélet. Nem lesz. A gyülekezési törvény hatája alatt állt a rendezvény. Az azt jelenti, hogy amikor a rendőrség úgy érzi, hogy a gyülekezési törvényt nem tartották be, akkor joga van igazoltatni. Föltételen igazoltatták. De azt, hogy igazoltatták, azután, hogy kerül önhöz ez az információ. Bocsánat, de mégis a rendőrség az egy állami szervezet. Igen. Én az állam egyik vezetője vagyok. És közlekedési miniszter vagy, Lázár. Nem az jó, igen, az állam egyik vezetője, de közlekedési miniszter. Miért jut el hozzád a rendőrségnek a, nem tudom, profilozási eredmény? Hát meg még az is egy másik dolog, hogyha háttérinformációként megszerzi, és egy más dolog az, hogy kampánytartalmat gyárt belőle. Na, monogramokkal. Az is lesz, hogy oké, tehát legyen, hozzájut, mint honlatja. Igen. Hozzájut, titkos, gondolom ez titkos. De utána hogy veszi a fáradtságot, vagy a ez nyilván szenzitív adat. Arra, hogy ezt így kirakja. És ugye egy csomó hazugság is volt, hiszen egy csomó embernek nem volt Priusza, és úgy bűnözőzte le, de még ha volt is, nem lehet csak úgy nyilvánosságra hozni. Tehát ez gondolom, hát persze. Személyisi jogokat sért. Persze. De hát erre rá fognak kérdezni, mert hogyha Lázár azt mondja, hogy neki nyilván joga van ezt látni, és ha van is joga, fogadjuk el, arra biztos nincs joga, hogy nyilvánosságra hozza. Mm. Vagy hát ugye ma kiderült, hogy mindez van joga az államnak. Hát azt én is tudhatom. Tehát Pintér Sándor kikérte ezeket az információkat ezekről a rendőröktől, és Pintér Sándor ezt elmondta. Én arra a kérdést tudok önnek válaszolni, hogy ami a kormányra tartozik, mint kormánytag, rám is. És ez a kormányra tartozik ön szerint? Hogy valakit valamivel vádoltak, vagy gyanúsítottak, vagy esetleg elkövetett valami? Én szerintem az állami vezetőknek joga van ahhoz, a kormánytagjának, hogy tudják, hogyha az állam szervei fölé... Igazságszolgáltatásra tartozik, nem? Nem, ez nem. A gyülekezési törvény betartatása ott gyöngyöse... ezeket az adatokat, hogy a rendőrség adta oda? Válaszolni szeretnék korrektül. Hol sértették a gyülekezési törvény? Ezt ne tőlem kérdezze meg. A rendőrségnek joga van igazoltatni, mint hogy igazoltat sokakat minden politikai rendezvényen. Ez a kérdés, miniszter úr. Bocsánat, de szeretnék válaszolni. Volt egy másik kérdés. A gyülekezési törvény betartatása az ott a helyszínen a rendőrség dolga volt, hogy őket utána igazoltatták, és hogy mi történt, ott a rendőrségre tartozik. Szabó Bálintot is rendszeresen igazoltatják. De most elmondta, hogy rendőrséghez tartozik. Hát igen. Jó. És biztos tovább is. Azt a folyamatot, hogy hogy kerül az információ önbirtokába? Ez engem is érdekel. Ott, aki jelen van, és tüntet önnel szemben, az önkijelentésével szemben, az utána hogy jut el az információ, hogy ő mit követett el, vagy mivel gyanúsították korábban? De amit a kormány tudhat, és semmit nem tudhatom. Amit a kormány tudhat, azt én is tudhatom. Köszönöm szépen. Miniszter, most mondta az előbb a Balázsnak, mondta, hogy ez egy kampányegyezmény. Most mondta az előbb. Nem fog kiderülni, erre nem fog válaszolni erre a kérdésre. Utána már arról beszél, hogy aki ott vele dolgozik, azok szabadidejükben vannak ott. Nem az állam fizeti őket. Nyilván szabadidőben az emberek Lázárinfót hallgatnak még 4 órában, és a Lázára mozognak. Hát nem derült ki. Nem derült ki, kedves nézők. Én pánikrohamot kapnék egy ilyen helyzetben. A Lázár helyében? Hát bárki, az újságírók, a Lázár, mindenki helyében, ez elképesztő. Na, szóval kedves állampolgár, választó magyar ember, aki ezt a műsort nézi, mint kiderült, a Lázár bármit megtehet, a magyar kormánytagjai bármit megtehetnek, ugye, hogyha esetleg perbe álltok bárkivel, vagy bármivel, vagy a magyar állammal, azt Orbán Viktor egy kezével eltörölheti, és azt mondhatja, hogy semmi jogorvoslatlan nincs lehetőséged, és kap be a faszt. Lázár János pedig ugye bármilyen személyes adatot megszerezheti, megkaphatja, és nyilvánosságra hozhatja a Facebookon. Úgyhogy ilyen napra ébredtünk. Nem tudjuk meg Lázár Jánostól, hogy milyen jogalapra hivatkozva hoz nyilvánosságra szenzitív személyes adatokat. Nem tudom. Hát igen. Ez döntsen a néző, úgy tűnik. És rágalmaz olyan embereket is, vagy sodor bele ilyen rágalmakba olyan embereket, akik bebizonyították magukról, hogy büntetlen előítéletűek. Igen, egy biztos, ugye az RTL-es, mert gondolom, hogy az RTL utána nézett, illetve a hölgy se tűnt egy erőszakos alkatnak. Volt, aki kirakott meg egy volt képet. Volt ott országgyűlési képviselő, ugye Lőcsei Lajos volt ott a Miskolci MBTK-nak az alapítója, Orsós János, szóval, hogy ezek... bűnözők. A Lázár János szerint. Nem. Igen, úgy tűnik, a Lázár szerint így tiszteletben tartani másoknak a személyiségi jogait, ez egy ilyen vókszar. Ez egy vókszar, igen, azon most nem foglalkozunk. A hatalmi ágak szétválása meg Orbán szerint egy vókszar, úgyhogy azzal se foglalkoznak. Várom Varga Zsé Andrásnak a kiakadását, hogy az szegény bíróságoknak innentől hát nem is tudom, mi haszna van, hogy ez nem tudom, milyen precedens teremt, vagy nem tudom, nálunk nem precedens alapú a törvénykező vagy ítélkezés, de hát ez azért szürreális számomra, hogy ilyet lehet. Semmi sincs biztonságban, amit ők akarnak, az urak, az fog történni. Mostantól csak 2 Lázár infónként lesz, 1 sajtótájékoztató. Én úgy láttam, hogy ez inkább fenyegetés volt. A Lázár szerintem nem bírja ki, hogy ne beszéljen utána. Nem, hát nyilván szüksége van arra, hogy figyelem legyen rajta. Igen, bár most nem látom azt, hogy így ki tudná magát így ebből a árokból így húzni, nem? Így meg volt a bocsánatkérés, és akkor lezáratom ezzel, és nem tudom, hogy most miért kellett ebbe belállni, akkor azok bűnöző. És akkor amúgy most a Pócsnak is van valami ügye, hogy megvertek valami fideszest, és akkor elment kb. A MTV-be is ott, hogy a tisztások megvertek a fideszest, és kiderült, hogy amúgy valamilyen 2 család közti perpatvar alatt. Kiderült, hogy a tisztásokat üldözték baltával. Ja, igen, amúgy sőt, ugye a Magyar Pétert lefejezéssel fenyegették meg Facebookon, szintén megvan, ráadásul az is egy fideszes ember. Legyen már. Elképesztő. Legyen már április. Amúgy legyen már vége ennek a kurva kampánynak. Még 67 nap van hátra, és már lefejezés, már személyiségjogsértés, már jogállami terrorizmus történik, a bíróságoknak a szuverenitását felszámolják. Mi lesz még? Nóra, mint politikai elemző, mit mondasz? Mi lesz még? Hát nézd, én azt tudom mondani, hogy elmegyek és meggyógyulok, és kipihenem ezt az adást, majd jövő héten új energiákkal próbálom folytatni, de együttérzésem, hogy neked minden nap kell ezt csinálni, mert... Neked is, nem? Hát azért... Hát el kell olvasnod, meg elkapnak az utcán. De azért ez egy más szint, szóval én ezt nem tudom, hogy bírjátok az Ádámmal minden reggel, mert azért ez nagyon más, az, hogy így élőben itt elemezni. Beszélni is kell róla? Ennyire belemenni, mert nyilván amiatt, hogy beszélsz róla, így jobban át is megy az egész szihéden. Abban legalább mindenkinek segítesz, hogy itt közösen megyünk át ezeken a... az élményekkel, szerintem az egész műsor és kicsit arra ezt a jó, szorongást így oldani tudjuk. Igen, ilyen közös feldolgozása a magyar közélet borzalmas, rettenetes állapotára való, nem tudom, ilyen közös megbékélés, vagy feldolgozás, nem igen, megbékélés nem inkább... lesz egyszer, ez most a feldolgozás. Meg szerintem az, hogy így, és ez tényleg azért is mondom, hogy legyen, vagy csak így mondtam ezt, hogy legyen már április 12, mert nem is feltétlenül azért, hogy mert akármi lesz a végeredmény, nem gondolom, hogy egy ilyen békés időszak kezdődne akkor, de hogy egyszerűen ez, amifelé a mostani kampány tart megint így eszkalációban, az így borzalmas, és hogy ezeket a nem tudom, sebeket, meg problémákat, főleg mondjuk most például ezeket az etnikai konfliktusokat, ami alatt fölcsavarta a Lázár a hőfokot, azért ezeket nagyon nehéz, hogy egy képzavarra éljek vissza az árni a palacba. Pedig sikerült, ugye 2022-ben is volt cigányozós programja a Fidesznek, amikor a Gyöngyös Patai, vagy mi volt az? Ilyen, nem akarták kifizetni perekbe, igen, és akkor beleálltak, hogy elkezdtek cigányozni gyakorlatilag. Meg hogy a börtönben lévők ugye nyertek pert, hogy szarul vannak tartva, tehát ilyen, semmiféle normának nem megfelelő, a magyar törvényeknek nem megfelelő, nem tudom, környezetet biztosítanak a börtönbe, ami most attól függetlenül valaki mi az ánkos, vagy nem mi az ánkos, nem tudom, mennyire hagyja meg a szívét, ettől független törvényt be kell tartani, és akkor ott is elkezdték ezt a cigányozást. Ezek bűnözők, nem kell nekik, meg hogy az NGO-k ugye mi az, a magyar államot sanyargatják a bűnözőkkel szembe. Itt tartunk. Szóval kitartás nektek a hét hátralevő részére. Köszönjük szépen. Mindenkinek kitartás, minden magyar választópolgárnak, aki a közéletet szemmel tartja. Mi kitartunk, és az biztos, hogy holnap mi itt leszünk. A kérdés már csak az, ti itt lesztek?